Grupa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 lipca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wiemy już, kto otworzy listy Prawa i Sprawiedliwości na jesienne wybory parlamentarne. O jedynkach na początek opowie nasz reporter. Mobilizacja także w Koalicji Obywatelskiej. Lider PO zaprezentował przedwyborcze postulaty. Będzie też lato z radiem, coraz bliżej kolejnych festiwalowych koncertów. 41 liderów list Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy na wybory parlamentarne zaprezentował prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Od razu łączymy się z Michałem Fedusiem, który zna szczegóły. Witaj. Michale, kto i gdzie będzie jedynką na listach partii rządzącej? Te jedynki w okręgach są wypadkową negocjacji całego obozu Zjednoczonej Prawicy. Są tam zarówno obecni ministrowie, jak i działacze, którzy nie zasiadają obecnie w poselskich ławach. Dla przykładu prezes PiSu Jarosław Kaczyński wystartuje jako jedynka z Warszawy, premier Mateusz Morawiecki z Katowic, a Małgorzata Wasserman będzie jedynką w Krakowie. Na Pomorzu Zachodnim listę PiS otworzy Paweł Szafernaker. Wyborcze jedynki mają nadawać ton kampanii w poszczególnych okręgach, zapowiedział prezes ugrupowania rządzącego. Mamy i zmianę, i kontynuację. Mamy jedynki, które w naszym głębokim przekonaniu będą mogły w sposób właściwy wykonywać swoje zadania. Tym zadaniem jest szczególne zaangażowanie, jeżeli chodzi o wybory, i szczególnie intensywna reprezentacja tego wszystkiego, co będzie prezentowało Prawo i Sprawiedliwość. Na liście 41 nazwisk zabrakło wicepremiera Jarosława Gowina. PiS jutro startuje też z serią przedwyborczych pikników. Pierwszy odbędzie się w gminie Głusk, nieopodal Radomia. To był Michał Fedusio, a wybory do parlamentu będą między 12 października a 12 listopada. O ich dokładnej dacie poinformuje prezydent Andrzej Duda. Teraz przenosimy się na forum programowe Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Do 2030 roku wyeliminujemy węgiel w ogrzewaniu domów i mieszkań, do 2035 w ogrzewaniu systemowym, a do 2040 w energetyce. Tak mówił lider PO Grzegorz Schetyna podczas swojego wystąpienia. Powiedział też, że najwyższy czas wprowadzić związki partnerskie. Mówił również o akcie odnowy demokracji. Jednym zbiorem ustaw usuniemy cały śmietnik bezprawia, wszystko to, co niekonstytucyjne, co łamie wolność, co jest niepraworządne. Prawo musi być jasne i równe dla wszystkich, gwarantujące niezależność sądów, równość i bezpieczeństwo wszystkich obywateli. Grzegorz Schetyna przekonywał, że misją Koalicji Obywatelskiej jest praca i służba ludziom. Nasz program to nowa polityka i nowa Polska, mówił przewodniczący PO. Ruszyły Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. W tym roku jest tam rekordowa liczba piłkarzy, aż 28 drużyn, m.in. z Polski, Portugalii, Irlandii, Niemiec, Ukrainy, Serbii oraz Chorwacji, Bośni i Hercegowiny. Dzisiaj w Warszawie trwają rozgrywki grupowe, jutro mamy poznać Mistrzów Świata. Turniej otworzył Andrzej Lisiak ze Stowarzyszenia Nadzieja na Mundial. Jestem przekonany, że wśród Was jest wiele talentów, które po tych mistrzostwach staną się profesjonalnymi piłkarzami. I o to nam chodzi. Najważniejszy jest teraz moment, kiedy z takiej normalnej piłki będziecie przechodzić do profesjonalnej. A polska reprezentacja została wyłoniona spośród 400 młodych piłkarzy z 40 domów dziecka, mówi trener Krzysztof Kot. Główny dzień selekcji to Mistrzostwa Kraju, które się odbywają w kwietniu na Bemowie i tam wybieramy już tą piętnastkę, która wyjeżdża na zgrupowania. No i z tej piętnastki jeszcze wybiera się 10 najlepszych osób, które reprezentują podczas zawodów. Można powiedzieć, że to najlepsi z najlepszych i jak najlepszy wynik dzisiaj tutaj osiągniemy. Mistrzem świata w ubiegłorocznych rozgrywkach dzieci z domów dziecka została reprezentacja Ukrainy. Polacy zajęli trzecie miejsce. Już za niecały tydzień powracają koncerty festiwalu Lato z Radiem. W Pucku 19 lipca zagrają Daria Zawiałow, Muniek i Przyjaciele, Sławy Kuniatowski, Chopin University Big Band, Warszawskie Kombo Taneczne i Kapela ze wsi Warszawa. Dwudniowa impreza to także spotkania z artystami i dziennikarzami Polskiego Radia w plenerowym studiu. Z wielką radością przywozimy tę cząstkę radia, to studio plenerowe, które jest magiczne, bo to jest, proszę Państwa, dla nas wielkie przeżycie, kiedy nagle Państwo ze słuchaczy stają się widownią również, ponieważ bardzo często właśnie z publicznością robimy te audycje, Państwo podpowiadają, Państwo polują na gwiazdy, które do nas przyjdą. Mówił szef muzyczny radiowej Jedynki Marcin Kusy. Na miejscu będzie można usłyszeć m.in. specjalne wydanie listy przebojów Trójki. Kolejne koncerty Lato z Radiem Festiwal będą 9 i 10 sierpnia w Stalowej Woli oraz 30 i 31 sierpnia w Krakowie. To był serwis Trójki.

see the forest for the trees. Hand on heart, down on knees. You can see what everyone sees. Prawie niemożliwe. Agnieszka Sobkowska jest naszym gościem. Witaj, Agnieszko. Dzień dobry. To przyznaj się, na ilu koncertach Barbry byłaś? A ja się spodziewałam tego pytania i policzyłam. I wyszło mi, że ten ostatni to był 49. Jezus Maria. Przy czym to ja jestem nikt w porównaniu z takimi prawdziwymi fanami. 49 koncertów Barbry Streisand. Który był najdalej? Od Polski? Oj, ja nie wiem, w Los Angeles, bo nie poleciałam do Australii. Mhm. Ja byłem 13 razy, ale nie spotkałem Barbry. Agnieszka była na koncercie w ostatnią niedzielę w Hyde Parku. Jak było? Długo i niewygodnie. No może wygodnie to nie za bardzo, rzeczywiście. Długo tak i generalnie świetnie. Aha. Z tego, z przekazów widzę, że wystąpili różni artyści, nawet wcześniej nie zapowiadani, bo Richard Marx. Richard Marx występował na innej scenie, więc ja nic nie powiem, bo on gdzieś tam był, ale myśmy stali od rana w zasadzie pod barierką, żeby sobie dobre miejsce zaklepać, więc Richard Marx nie. Natomiast występowali przed gwiazdą Barbrą Chris Christopherson oraz Brian Ferry. Brian Ferry, tak. Okay. To jest takie ogromne przedsięwzięcie i zastanawiałem się, czy to jest dobre miejsce dla artystki typu Barbra. To jednak powinna być chyba sala koncertowa, a nie wolne powietrze. Moim zdaniem też, zważywszy na repertuar, który ona wykonuje, bo to są przecież w 90% takie ballady liryczne i piosenki z tekstem. Natomiast no, ten koncert to był ogromny sukces. Jak czytałam później gazety brytyjskie i nie tylko, no to słowo daje na 5 gwiazdek, to wszędzie miała albo 5, albo 4,5. Ludzie byli zachwyceni, ona dała z siebie wszystko i widać było, że jest zadowolona i cieszy się z tego wszystkiego i jakoś tak, no, znakomicie był. W jakiej jest kondycji? Świetnej, jeśli chodzi o wokal, w ogóle w każdej. W każdej, to ja to mówię od kilku lat, bo przecież pani już, umówmy się, najmłodsza, nie jest? Ja mówię, że ona jest kosmitką, ponieważ z koncertu na koncert śpiewa coraz lepiej. Ona ma taką łatwość śpiewania i nie ma tego takiego... tej wibracji w głosie, którą mają artyści w jej wieku, powiedzmy to tak. No bo ja wiem, to jest talent niesłychany i to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Zaczęliśmy od piosenki Don't Lie to Me z tej ostatniej płyty. Ja byłem bardzo rozczarowany, że ten album nie odniósł takiego sukcesu, na jaki zasługiwał. Co twoim zdaniem zdecydowało o tym? Są różne... spekulacje na ten temat. Mnie najbardziej przekonuje, bo to jest album, no nie bójmy się tego słowa, polityczny. No tak. Ona zresztą mówi o tym otwartym tekstem. To jest album antytrumpowy. I no ludzie mówią w Stanach, że Amerykanie są już zmęczeni. Oni są zmęczeni tą całą sytuacją, która tam w tej chwili panuje, zwłaszcza no, fani Barbry, którzy są po jej stronie politycznej. Tak. Tak. No i to, no nie, już nie chcą tego, jest za dużo, czekają aż prezydent Trump pożegna się z nimi i odejdzie z Białego Domu i może wtedy. Ja też bardzo żałuję, bo ona tu śpiewa po prostu rewelacyjnie. Tak, no to jest jedna z jej najlepszych płyt z nową muzyką, w sensie nowych piosenek. No oczywiście jest kilka też klasyków, ale tych nowych piosenek jest sporo. Moim zdaniem to jest jej najlepsza płyta od wielu lat. Taka właśnie ona jest, śpiewa mocno, śpiewa dobrze, śpiewa, zawsze śpiewała dobrze, ale tak mi troszkę brakowało. Może dlatego, że śpiewa też no, z ogromnym zaangażowaniem, bo ona to zrobiła jakby z serca. Aha. A na którym koncercie siedziałaś za Clintonami? Oj, muszę sobie przypomnieć. No pewnie jakiś amerykański koncert. Niedawno, dwa lata temu był koncert w Nowym Jorku. No to byli państwo Clintonowie, ale nie tylko, bo wcześniej no był słynny taki koncert też w Nowym Jorku, kiedy Barbara nie wytrzymała i ochrzaniła niewybrednym słowem pewnego krzyczącego, rozczarowanego człowieka. I następnego dnia był drugi i na tym też byli Clintonowie i Barbara bardzo przepraszała, że się zachowała jak niewychowana dziewczynka z Brooklynu. No tak, sporą sensacją było to, że pojawił się Kris Kristofferson, też już nie pierwszej młodości, a zaśpiewali po raz pierwszy od premiery filmu chyba duet z A Star Is Born. Jak to wypadło? Szczerze? To wypadło... Słabo. Tak sobie, dlatego że no, Chris nie jest w najlepszej formie. Nie jest najlepszy. To było no, dla fanów i nie tylko takie wzruszające i no, taka podróż sentymentalna. Oni zresztą i wykonawcy oboje też byli widać wzruszeni i tak dalej. No ale jeśli chodzi o taką wartość... Posłuchajmy w takim razie tej wersji sprzed lat. Come again. Agnieszka Sobkowska jest naszym gościem. Fanka Barbra Streisand to Star is Born, rok 1976, Lost Inside of You, duet z Chrisem Christophersonem. Agnieszko, to powiedz, co cię tak gna na te koncerty? No nie można było zobaczyć raz, dwa, trzy, a nie 49? No nie, jak się już zacznie, to już tak idzie. A powiedz, należysz do jakiegoś fan klubu, czy też jakoś spotykasz się z ludźmi, którzy też mają takie hobby? Nie ma w tej chwili, z tego co ja wiem, żadnego takiego fan klubu formalnego, co to się człowiek zapisuje i płaci składki. Natomiast no, jest kilkadziesiąt, bym powiedziała, osób z całego świata, które już w tej chwili my się znamy i spotykamy, i to z tego się robi takie bardzo przyjemne spotkanie towarzysko, socjalne. No i tak. No. Wiesz, zaskoczyłaś mnie wiadomością, że Barbra była na koncercie w Australii, bo ona zdaje się nie lubi w ogóle latać i najchętniej koncertowałaby tylko w Ameryce. Jej się chyba odmieniło od jakiegoś czasu, jak... Samoloty lepsze? Szczerze mówiąc, nie wiem, ale już lata, nie ma z tym najmniejszego problemu. Lata obecnie ze swoimi pieskami, wcześniej z jednym pieskiem, teraz z trzema i... Okej. Okay. I tak. A powiedz, czy ty wiesz, jakie warunki stawia artystka w sensie organizacji takiego koncertu? Co potrzebuje ze sobą mieć? Poza zespołem, nie? Pojęcia nie mam. Aha. To chyba jest jakaś tajemnica wielka, nie wiem. Bałem się, że teraz jakiś czas nie będzie można jej usłyszeć, a ty mówisz, że 3 sierpnia Madison Square Garden, 6 sierpnia Chicago. Czyli ona jest teraz w jakiejś dłuższej trasie? Nie, to są dwa kolejne koncerty i podobno już więcej nie będzie. Jej mąż, aktor James Brolin, udzielił wywiadu w telewizji brytyjskiej teraz i mówił, że żona za każdym razem, jak mówi, że to już jest ostatni, to mówi to śmiertelnie szczerze i naprawdę tak myśli, po czym za jakiś czas jej się odmienia i... daje kolejny koncert. No to teraz ponoć to Chicago, to już ma być najostatniejsze na świecie, ale nie trzymałabym jej za słowo. Myślę, że coś jeszcze później wykona. No właśnie, ten koncert, który ostatni ukazał się na płycie, koncert z Miami, taki przedświąteczny, fantastyczny i można go zobaczyć w takiej sieci telewizyjnej. No właściwie możemy powiedzieć, że w Netflixie. Zresztą Netflix wydał także płytę z tym nagraniem. Myślisz, że koncert z Hyde Parku też pojawi się na... Filmowali. Okay. Były kamery profesjonalne, filmowali, ale to też jest tajemnica tajemnic. Nigdy nic nie wiadomo do ostatniej chwili. Ja mam takie koncerty z Paulem Simonem i z Carole King. Liczę na to, że jednak tę Barbrę zobaczę, chociaż tylko w domu będzie wtedy to. Na koniec przygotowaliśmy nagranie koncertowe. Ona śpiewała tę piosenkę teraz też, tak? To jest taka bardzo specjalna piosenka, nieznana za bardzo. Nazywa się Unusual Way. Ona pochodzi z musicalu Nine. I na tym, w jednym z jakichś takich wskrzeszeń tego musicalu na Broadwayu występował niejaki, śpiewał Antonio Banderas. I ku zdumieniu wszystkich, na tym koncercie teraz, Barbra, która gada strasznie i przeplata te swoje piosenki różnymi tymi, powiedziała, jest tutaj Antonio Banderas i ja dla ciebie tutaj specjalnie zaśpiewam na bis. No i zaśpiewała. Można było słyszeć, jak to się mówi, szpilka na ziemię upadnie. Taka była cisza wśród tych 65 tysięcy ludzi, którzy tam byli. Po prostu zaśpiewała to rewelacyjnie, lepiej niż na tej płycie tutaj sprzed kilkunastu naprawdę lat. A powiedz mi, będzie 50. koncert, który zobaczysz? No, w Nowym Jorku 3 sierpnia. Ojej, no to gratulujemy hobby. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. No i mam nadzieję, że do usłyszenia i zobaczenia przy okazji następnej, żeby porozmawiać trochę o artystce. Bardzo chętnie, też mam taką nadzieję. Agnieszka Sobkowska, Barbra Streisand na koncercie. This is a new song for me. And it's about those kinds of relationships that are not easily defined. In a very unusual way, one time I needed you. In a very unusual way. but somehow it will never end. In a very unusual way, I think I'm in love with you. In a very unusual way, I want to cry. Something inside me goes weak. Something inside me surrenders. And you're the reason why. You're the reason why. You don't know what you do to me. You don't have a clue. I can hardly speak. In a very unusual way, I am what I am to you. There are times it appears I won't stay, I never go. Special to me in my life, since the first day that I met you, how could I ever forget you? Once you had touched my soul, powtarzalna Barbara Streisand na koncercie. Mam dobrą wiadomość dla tych z Państwa, którzy lubią koncerty. To może nie Barbara, ale Tommy Emmanuel z Australii wybiera się na 4 koncerty do Polski. To wprawdzie dopiero w listopadzie, ale już się cieszymy. Będzie to Gdańsk, Warszawa, Kraków i Wrocław. Szczegóły pewnie wkrótce. Thank you. Joy Emanuel jest samoukiem, a jak gra, to państwo słyszeli. 4 listopadowe koncerty Tomiego w naszym kraju, w Gdańsku, Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Będziemy na pewno jeszcze o tym mówić. No, a na razie 22 lipca Filharmonia Kaszubska w Wejherowie. To jest pierwszy koncert tej artystki w Polsce, Luisa Sobral. I 24 lipca o godzinie 20 w hali Gdyni Arena. Jedyny koncert tym razem w Polsce to będzie Beth Hart, czyli Ladies Jazz Festival. Mamy dla państwa zaproszenia. Proszę dzwonić do Oli już teraz 2273. 22 lipca Luisa Sobral, która teraz zaśpiewa. Todos os dias Maria olhava o mar pela janela. Maria era do mar, mas o mar não era dela. E por viver numa ilha, no meio do azul plantada, Maria além do nome tinha o mar como morada. Luisa Sobral z ostatniej płyty zatytułowanej Rosa. Było pytanie Tomie Emanuel, z jakiej płyty? It's Never Too Late, 2015 utwór tytułowy. A ja w takim razie jeszcze tylko przypomnę, że Luisa Sobral 22 lipca o godzinie 20 Filharmonia Kaszubska w Wejherowie i Beth Hart 24 lipca Hala Gdynia Arena. No właśnie, 24 lipca też o godzinie 20. To Ladies Jazz Festival. Do wiadomości z tego festiwalu powrócimy w poniedziałkowej audycji do południa. A teraz Philip Bailey z nowej płyty. Curtis Mayfield napisał ten utwór Billy Jack. Zaczyna on nową płytę Philippa Bailey, Love Will Find a Way. Dobra wiadomość jest taka, że ten album ukazał się w Polsce. Pani Grażyna pyta, czy Luisa Sobral to ktoś z rodziny Salvadora? Tak, to jest siostra Salvadora Sobrala. Siostra, która napisała dla niego tę piosenkę, którą wygrał konkurs piosenki Eurowizji. To tak przy okazji. Są pytania, czy będą jeszcze bilety na Ladies Jazz? Tak, w poniedziałek, jak mówiłem. Zapraszam Państwa. A teraz jeszcze takie wspomnienie z Chill Out Cafe. Tycho to pan Scott Hansen, a jego nowa płyta nosi tytuł Weather. No i właśnie ta piosenka wybrzmiała. Powiedziałem, że to wspomnienie z Chill Out Cafe, ale zupełna nowość. Tak, pamiętam, 13 dzień lipca to jest rocznica koncertu Live Aid. David Bowie z tego koncertu zakończy nasze spotkanie. Miłego dnia. I'd like to thank and introduce my band who got together so quickly to do this show for me. I've been forever in their debt. Lead guitar, Kevin Armstrong. Bass guitar, Matthew Seligman. On percussion, Pedro Ortiz. On drums, Neil Conti. On saxophone, Claire Hurst. And on vocals, Helena And on synthesizers and keyboards, the very brilliant Thomas Dolby. I'd like to dedicate this song to my son, to all our children, and to the children of the world. I could be king, and you could be my queen. For nothing could drive them away. Now we could beat them just for one day. I could swim like dolphins can swim. Cause we love us, and that is a fact. Cause we love us, and that is that. Keep us together, and we can beat them just for one day. We can be heroes just for one day. We can be heroes.